राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूं भगवान मेरे। आप लोग ध्यान देकर सुने, सरल हृदय से क्यों कहा? जैसे बालक होता है, ये मेरी माँ है, वो प्यारी लगती है, गोदी में सहा जाता है, मेरी माँ है। उसको कहा जाए इसके कपड़े देख सके, ये गोरी है, कपड़ा है, गहना ज्यादा है, बढ़िया कपड़ा है, तेरी माँ ऐसा तो है, ये बात ना, ये माँ नहीं है, कितने बढ़िया हो वो माँ नहीं है, ये माँ है। ये माँ क्यों है? ये नहीं कह सकता इसे मैं पैदा हुआ हूं, ये बालक नहीं कहता। मैंने छोटी अवस्था में देखा है, आप लोगों के साथ देख रहा नहीं पे रहा है कि तेरे को खरीदा है, इतना लोन दिया, लोन के बदले खरीदा है तेरे को, बात आप में परिपाटी है, मेरे बचपन की बात में बात है, ये तो लोन देते खरीदा है, पर माँ तो यही है। तो ऐसे सरल है, जैसे भगवान तो मेरे ही है, यूं जानने की जरूरत नहीं कि उनसे पैदा हुआ हो, क्या बालक जानता है ये? तो मेरे वार से नमक देर खरीदा है, मेरे को याद है। तो माँ तो मेरी है, ऐसा भगवान में अपनापन होना चाहिए। क्यों है ममई वंश है? ये बात ढीली ढीली, बालक कहता है मैं जन्म लिया है माँ है, ये नहीं कहता माँ है। अरे क्यों है? है ये क्यों है, ये प्रश्न पहुंचा ही नहीं बालक के हृदय में, क्यों पहुंचा ही नहीं। वो तो है माँ है मेरी, ऐसे भाव सबका होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। सीधी बात है, सरल बात है, बहुत सुगम बात है। बालक कहता है मेरी माँ है, चिपक जाता है, मेरी माँ है। ऐसे अपने सबके हृदय में भगवान मेरे हैं। आप समझदार हो तो हम कह देते ममई वंश हो जीव लोके, गीता में लिखा है ममई वंश, केवल मेरा अंश है। जीव भूत सनातन सनातन है, सदान अधिकार से मेरा अंश है। दूसरी बात देखो, आप सर्वदेह दृढ़ता पूर्वक भगवान का वो है, हम दूसरे का है नहीं, ये दृढ़ता पूर्वक करने चाहिए कि बिल्कुल कोई कितने कह दे तो तुम भगवान नहीं हो, ये माँ तेरी नहीं है, है? क्यों है? है? क्यों है ये? क्यों पहुंचे ही नहीं उसे? बालक के हृदय में क्यों पहुंचे ही नहीं? अरे मालक क्यों है माँ? है इन्हें जन्म दिया है, दूध पिया कह सकता है, कहता नहीं। दूध पिया जैसे आई कहते नहीं, मेरी है माँ है मेरी है। ऐसा भाव अपना सबका होना चाहिए भगवान में। भगवान हमारे है, मैं भगवान का हूँ। अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान जाय नहीं भोरे, भूल के भी ये अभिमान न जाए। कोई कितना ही कह दे मैं तो भगवान हूं ही, ये सब के लिए भगवान के हम बेटा बेटी है सभी। भगवान तो मेरे है, क्यों है? क्यों है? कहता है मेरी माँ है, ये नहीं कहता कि इसे जन्म लिया मैंने। बाल को यह पता ही नहीं है ये जन्म लिया, पता नहीं, पता नहीं। मैं मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे हैं, ऐसे दृढ़ता पूर्वक पक्की बात मेरी माँ है। क्यों है? है? क्यों क्यों आपके पास गई? उन्हें पहुंचे नहीं, ऐसे भगवान मेरे। क्योंकि भगवान से सब पैदा हुए, एक ओम बहुश्याम, एक में बहुत रूप से हूं, तो बहुत रूप से भगवान ही हुए हैं। सब भगवान गए, ये जड़ चेतन था उसे। इसमें दृढ़ता रखो, दृढ़ता। भगवान है मेरे, भगवान है। अरे क्यों है? है क्यों? ये क्यों आपके पास है? भगवान मेरे, कितनी सीधी बात है, सरल बात है। देता पूर्व आपने सुना होगा भागवत में कथा आती है, भगवान ने रुक्मिणी जी कहा, रुक्मिणी जी से कहा कि देखो हम तो साधारण आदमी है, शिशुपाल तो बहुत राजा है, राजा हो वहां तेरा ब्याह होता वो ठीक था, मेरे यहां क्यों आएंगे? मूर्छित हो गई महाराज, मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा मैं तो ऐसे आशी करी, जो वहां श्लोक आता है निष्कसना वयम भर में, हम निष्कंसन है, हमारा कोई नहीं है। और मेरे भक्त भी ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे निष्कंसन है, हमारा कोई नहीं है। जो ही भगवान होते हैं मेरे भक्त भी ऐसे होते हैं, निष्कंसना भयम भद्रे मद भक्ता सत्यना, ऐसा श्लोकों से है, पूरा याद नहीं है। मेरे भक्त भी ऐसे होते हैं, निष्कंसन खुश नहीं होता। मानो भगत भी मेरे सिवाय किसी को अपना नहीं मानते, वे भी निष्कंसन। तो मेरे भक्त मेरे भगवान के, तो भाई ऐसे हो जब आप सबके सब ये मेरी माँ भगवान है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, हमारी माँ ही भगवान है, माँ ही भगवान है, बाप ही भगवान है, भाई भी भगवान है, सब भी भगवान है, तो मैं वो सर्व हूँ। धन भी भगवान है, विद्या भी भगवान है, तो मैं दवनम विद्या भगवान है। ये स्वीकार कर लो, कैसी बढ़िया बात है, सीधी सीधी बात है। दूसरे माँ बाप तो पीछे बने हैं, भगवान है माँ में ए वन समय में, वह भगवान नहीं करे माया है, मेरे और माया से पैदा हुआ है। ये भी कहा है ये मम माया महद ब्रह्म माया है, महद ब्रह्म तस्में गर्भम दधा में हम संभव सर्वभूतानां, उसमें मैंने गर्भ स्थापन किया, इसे सब पैदा हुआ। सर्व योनिषु सिद्ध चाव कुत्ता गदा सांप बिछो नहीं, मम एवं समर है केवल मेरा अंश। सर्व योनिषु मानते हैं मूर्ति है संभवंत या दासम ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदा पिता, भगवान कहते हैं बीज पदा उनमें हूँ। अमुक का बेटा है बाप का बेटा ही बोलता है, माँ का बेटा भी नहीं बोलता है। अरे भाषा मातृभाषा है, पितृभाषा नहीं है, क्यों भाषा माँ से सीखा है। इस बात से पूछे दूध क्या है तुम्हारा, दूध आपको पता है नहीं, आप जीतते हैं मारवाड़ में जीत है का दूध, तो दूध क्या है आपका पूछते है ना, पता नहीं है आपको पता है। मारवाड़े पूछते हैं दूध क्या है आपका, ब्राह्मण हो पूछे तो दूध पूछते हैं, भाषा नहीं पूछते, भाषा मारवाड़ी है, तो दूध क्या है, किसी को बाप के हैं तो दूध पसे माँ का पसे है। ऐसी जीत है सब सामान्य सभी आप जानते हो, एक गांव वाले सब जानते हैं, आप प्रसिद्ध है, आप दूध आई है, दूध आई है, तो ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैसे ऐसा बताए, तो हम भगवान के बेटा बेटी हैं, पिता हमारे से जग तो माता दाता पिता हमारे, तो शास्त्र की बात तो मानो कम से कम, भगवान की बात तो मानो। मम एवांशु, ये शरीर पैदा हुआ है प्रकृति से, पर तुम अंश तो भगवान के हो। सर्व योनिषु संपूर्ण घास भूस आदि में प्रकृति है, हम बीज प्रदम है, बीज प्रदम मैं हूँ, तो पेज प्रदान वाले भगवान है। आपकी जाति क्या है, जाति ना पैदा हुआ ज्ञान और जा जन प्रादुर्भाव धातु है, जाति स्थानकृति हो गया, ज्ञान और जाति हो गया, पैदा कहाँ हुए कि ब्राह्मण के हुए क्षत्रिय के हुए, तो जाति पिता के नाम से होती है, एकदम मेरी बात सुनो आप हंस हो गए। मैं छोटा था तो बात आई कि बेटे बेटी किसके हैं, तो पुरुष है जगह तो कहे हमारे पिताजी हो, बच्चियों है जगह माँ का हूं, अपना ठर गए बचपन में पुरुष पुरुष तो है पिताजी गए, बच्चियां बच्चे से माँ गए। अब आज नहीं होंगे पैसे, वो नहीं बेटा बेटी सभी बाप गई है, ऐसा नहीं है ये माँ के जाती है तो माँ का बेटा है, बेटी माँ की है। पीछे पता लगा कि बेटा भी माँ का है, बाप भी माँ का है। नहीं तो ये बात हो, ये बात दोनों का है तो बेटा बेटा तो सब है बाप का, बेटे बेटे सब है माँ के। समझ लगाई। तो वास्तव बेटा और चाहे बेटी वो नाम बाप का ही होगा, अंश तो बाप का ही होगा, तो अंश तो भगवान के ही है, चाहे आप कुछ भी करो अंश तो भगवान का ही है। पिता अमर्ष जगतो माता दाता पिता मा, पिता अमर्ष जगता सब मूर्त का पिता मैं हूँ, तो बाप तो भगवान ही हुए। सीधी सारी बात है, पक्के पालना पक्के बात, हम पिता के हैं। सर्व स्वभाव थे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, स्वीकार करेंगे हो तो आप वही स्वीकार नहीं करते, है तो भगवान के ही स्वीकार कर लो, स्वीकार स्वीकार कर लो। एक बार दूसरी बार क्या करोगे, लड़के ब्याह दी तो एक बार ही होती है, वो नाता बदलेंगे ब्याह एक बार ही होता है, बार बार चढ़ तना तिया करो तेल है, वह तेल एक बार चढ़ती है नाता वो तेल से चढ़ती है। हम एक बार कहते भगवान कहे, सीधी बात है, मम ही वंश मम मेरा ही अंश है, इधर स्वीकार करने में और क्या पता लगे। गीता कहती है, रामायण कहती है, उपनिषद कहते हैं अमृत से पुत्र, अमृत भगवान जो अमर है उसके बेटा है, तो उसका बेटे आप अमर हो, कृषि चोरी में जाओ आप वो कब हो, अमृत से अमर का पुत्र आप अमर रहते हो, जोड़ियां बदलती है आप नहीं बदलते, आप अमृत के पुत्र अमृत के पुत्र है। तो गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, उपनिषद कहते हैं, सब कहते हैं भगवान के, तो इतनी सी कृपा करो। कपूत सबूत बात अलग है, पर बेटा तो भगवान का है ही, कपूत से पूत तो भगवान है, तो कपूत ऐसी छोड़नी है बस, कपुत्र जाए तो कुमाता न भवती, माता को देती न भगवान है, इतने निर्दोष है, शंका नहीं से किंचित मात्र, जैसे बालक की शंका होती थी मेरी माँ है, अरे माँ क्यों है कहे ये क्यों आपके पास रही, बालक के पास पहुंचे क्यों है, पहुंचे नहीं वो है क्या जो भगवान ने तो हम है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, भगवान तो है, भगवान के है, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, भगवान मेरे हैं। इतनी बात स्वीकार कर लो, बहुत लाभ की बात है, यह जाति बातें नहीं रहेगी, भगवान ही जाति हमारी जाति है, हमारी जाति क्या है, भगवान ही जाति, भगवान के बेटा बेटी है, हम साक्षात परमात्मा के बेटा है, साक्षात घराना के आदि, मारवाड़ में कहते हैं घराना, इज्जत इज्जत बाबू की इज्जत होती है, उस इज्जत दाते बेटे हैं, फजीति नहीं है, इज्जत है, इज्जत खास भगवान के बेटा है। बोले क्या है, कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है, हम भगवान गए हैं, सब भगवान गए हैं, बेटे हैं भगवान के, है बेटा है भगवान का, भगवान ही हमारी जाते हैं। शरीर की जात में अंधेरे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जैसे ये क्या है, ये पेशाब है, ये पेशाब है, पेशाब ब्राह्मण का पेशाब हुआ, कोई क्षत्रिय का पेशाब है, कोई वैश्य का है, कोई शूद्र का है, कोई मैत्र का है, तो पेशाब निकलना है। मैं ब्राह्मण हूं तो पेशाब है, मैत्र हूं तो पेशाब है, आप बताओ और क्या है, पेशाब बने जैसे हो। माँ बाप तो भगवान है हमारे, ये पेशाब से बने हुए थे, ये रहेंगे नहीं, संसार और शरीर साथ में रहता नहीं, सर्वश्रेष्ठ अपने जिंदे में चलो, भगवान सबके दे में रहते हैं, भगवान ये बेटा है ना, भगवान साथ में रहते हैं, आप नरकों में जाओ तो भगवान है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान है, वैकुंठ में जाओ तो भगवान है, भगवान के बेटा तो है ही, ये मुंह तो क्या रहता है, पेशाब अब पेशाब में बैठो, थाली भर दी है, पेशाब में क्यों बैठो, हम तो भगवान गए हैं, सब आप आत्मान लोग, हम भगवान गए हैं, भगवान का साक्षात है, मैं सर्व योनि सुकौन थे या मूर्त या संभव दिया, संपूर्ण जितनी योनियां है उन योग में जो जो मूर्तियां पैदा होती है अंश मेरा है, ताशा ब्रह्म ने अहम मेज प्रदा पिता, मेज प्रदान का पिता तो मैं हूं, तो मेज के अलावा माँ को थोड़ी पूछ रहे किस माँ के हो, किस बाप के हो, ये बात तो हम पिता कहें, इस बार से सबको दृढ़ता से दृढ़ता पूर्व, जैसे बालक की दृढ़ता होती है, मेरी माँ है, अरे इसे गहना बढ़िया है, कपड़ा बढ़िया है, सुंदर है, हमारे ना नहीं बात तो ये है, जो मेरे माँ तो भगवान है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें मैं, तुम्हें बंधु से सगा, तुम्हें मैं, तुम्हें वो विद्या जमने, तुम्हें तुम्हें वो सर्व, न मैं विदु सुरगणा प्रभवंग न महर्षय अहम आहि आदि सर्वाणा सर्वेशा महर्षियों में सब आदि मैं हूँ, हम तो भगवान गए हैं, आप बात स्वीकार कर लो, भगवान कहते हैं किसी योनि में जाओ बेटा तो मेरा ही है, सर्व योनिषु घास फूस आदि ये स्थावर हम बीज पर्दे पिता, बीज प्रदान पिता तो मैं हूं, तो भगवान के पिता है ही, ये अभ्यास करें ये भगवान ही बेटा है, और मैंने भगवान है, अमरुदय भगवान ने बेटा है, भगवान सर्व योनिषु सांप बिच्छू आदि सब भगवान ने बेटा, सर्व योनिषु मानते हैं मूर्ति या संबंध या जितनी मूर्तियां पैदा होती है, मम योनि बद ब्रह्मा प्रकृति तो है, माँ हम बीज प्रदे पिता बेटा तो पहले तमाम आ गया है। सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है। कपूत सपूत भाई भाई ऐसा कोई माने कोई भी नहीं माने, माने नहीं माने मासू लड़ाई करे। बेटा तो मां गई है, ऐसे तेरे भगवान बेटा मामा ये अंश मेरा मेरा अंश है। हाँ बीज प्रदे पिता, बीज प्रदान जन पिता मैं हूँ। और चेतन तो है बीज है, ये चेतन है वो बीज है, ये सारे जड़ है, ये प्रकृति का है। बीज प्रदे पिता आप स्वयं भगवान ही हो, ये प्रकृति का। परंतु अहम बीज प्रदे पिता, बीज प्रदान करना पिता तो मैं हूं, तो भगवान के हम सभी भगवान के प्यारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय, सब मम बुझाए रामायण, सब मम प्रिय सब है। आपका बेटा कैसे पूरा लगे बताओ, अपना बेटा अच्छा लगता है, मेरे को प्यारा है। कबूते तो प्यारा है भगवान, इस वास्ते कहते हैं माइत कुमाइत नहीं होते, पूत कपूत हो जाए माइत कुमाइत नहीं होते। तो कपूता ही मिटा नहीं है, मैं और कुछ नहीं। अरे भगवान हो ना कपूता ही मिटे, भगवान भगवान का शरण हो जाओ। सब गए भगवान माँ में कम शरण में जा, आन द्वा सरो पापे विभंश में, सब पापा से मुक्त मैं कर दूंगा। माँ में माँ में कम शरण में जा, आन द्वा सरो पापे विभंश श्यामी, माँ सुध तू चमत्कार भगवान है बेटा। और चिंता की बात की भगवान का शब्द सर्व पापे मोक्ष, सब का सब संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मुक्ति करेगा भगवान के ऊपर। घाटा लगता है तो पिता के लगता है, बालक तो मौज करते हैं। घाटा पर तुम्हारा पता बालक तो भाई मौज, घाटा क्या होता है मौज करो। माँ मेकअप सर्व मर जाए अंतवा सर्व पापे भी पाप से जाए, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है। भगवान सब बेटा बेटी भगवान के हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के भाई।